اپنے تا حاجت او باج دے صحابوں نا اسو یم تذرو چ انتظار کی دے شہادت وہ شہید شو نہ لے لیکن دوسرا وقت کی شہید کی گی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چ روسا شہیدان شو وما بدلو تبدیل او دین دے بدل کڑے حکم دے اللہ پہ بدلو الاسلام چ بدلو ور کہ اللہ رشتن خلق تا پہ سبب دے رشتہ دے من عذاب ور کہ منافقین تے چلے اللہ او گاڑی اب مہربانی او کہ بدے مانی بے شک اللہ دے بخون کے مہربان واپس کا اللہ خل چکو پلے کرو بے غیظیم پہ غصے دے مان لم ینالو خیرا چرا سیدہ لے انہوں کا پیریتا وکف اللہ المومنین او بچ کا اللہ مومنان دے جنگنو کا دے اللہ قوی ذات دے عزیز زورا وران دلتا بنی قوریزو خا دے جنگ احزاب نا چی پیغمبر علیہ السلام پاریو شا محاوز غر مرے اگر وصلہ دے جہاد کی خوادلا جبریل راگے و تولے یا رسول اللہ تاسو وصلہ کی خود پرشتو خلا وصلن دے خے پاسے گئی خکم پلزو بنی قریظہ تزان ورسو بنی قریظہ و عہد مات کرو دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کرو جو جنگ میں نکہ خود چکلہ ڈلی اولی دلی بس ناغے سے مرگر توبو کرو بنی قریظہ و لور لو رئی سالے کو پیو قلا کی کلا پا قلا کی را ایسار کا ویوالا منگا در کزی کو پا حکم دا حضرت سعد رضی اللہ عنہ مانے اور سعد رضی اللہ عنہ پا دا وقت کی جنگ احزاب کی دخپی پا یو رگ مائن لگے دلے ہو کہ دی رگ لبے ٹکور اور کاؤن خپاو پر سیدلہ اینا بے بندر شلے کہ خپاو پر سیدلہ اکا پریخو دوے انو اینا بات جاری ہوا حضرت سعد رضی اللہ عنہ دعا وکڑا یا اللہ ترہاگ پوری ما شہید کوا ما وجنہ ما چہ دا بنی قریظہ بخپل استر گمانی وی نما چہ دا اللہ زری لکڑا حضرت سعد رضی اللہ عنہ دا بنی قریظہ پا گاون کے پاتے کیے دا بنی قریظہ دا خیلو چہ سعد بزبن دا گاون توب خیلو ساتی وی منگا جی پا حکم دا حضرت سعد در کزیگو ورشی حضرت سعد راولی اگر چرا اس رات لینش پہ یو خرمان سورو بیرا کسک نبی علیہ السلام اتیل بنی قریظہ پہ حکم را کسی کی تس پیسلہ کے ویزما پیسلہ دالا چی کم خلق جنگجو بالغان دی لالال کئی خزی علین زی کئی او نابالغ چی دینا غلامان جو کئی نبی علیہ السلام اتیل دسی پیسلہ دے وکل بیانی دا اللہ دا کا پیسلہ دا وہ تو راکوش ہے راکوز ہے کلو بس پرتغاق بے والا علاقہ ہو چو کم مانے بے شک رہا جی بالغ لے کنا بالغ ہے کاکوت بے جلا بالغ لے کنا بالغ ہے چو کم مانے دے بالغ گمان بے رہا تو بس تیار چوڑکی بے تنیو لالا لول بے اور چو کم مانا بالغ آگا بے جدا کھاو پوشلے وصا و کسانے پہ یوز علال کرو رب العزت ویو انزل اللزینہ اور اکھو ذکر آگا خلق ظاہروہم چی انداد کرو دے من اہل کتاب دے اہل کتاب دے من سیاسی ہم دے قلاغانونا اور آئے چاو پزلون دے فریقا تک فلون یو اڈل و تاسی وجل و تاثیرون فریقا قید کی عمرہ وسط بلا ڈلا و اورسکم اردہم پر مراز کدر گزمکہ دے و دیارہم کورونا دے و مالونا دے و اردہم زمکہ لم تتوہوہا تیتا سنا دے پیمال کرے و اردہم لم تتوہوہا کی اشارہ دا تر قیمت اورد پوری چون فتوحات کی اگر تا اشارہ دا او دے اللہ پرسمان قدیر قدیرن قادران درین بابو چول اختمایات پوری دے درین خطابات نبی علیہ السلام تا چلو خطابات ازواج النبی تا او دو خطابات مومنانو تا یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لے ازواج کہ ان کنتن توردن الحیات الدنیا وزینتا ہاں دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بینے یو حقا بی بینے دا نبی علیہ السلام دی چی نکائے و سکڑ دا و مدخول بی ها بی بینی دی دا بی بینے دولس دی دویم حقا بی بینے دی چی نکائے و سکڑ دا او غیر مدخول بی ها دی دا لس دی درم ہاگ بی پیغام د نکاح ہوتا پیش کرے دے لیکن نکاح وہ سندا کرے ہو پیغام ہوتا پیش کرے دا نہ بی دی پدی صاحب سراب نبی علیہ السلام مختوبہ غیر مدخول بہا و مدخول بہا بی بیانی دا یو دیش بی بیانی دی تفسیر قرطبی لکلی دی دا نہ بی بیانی چی مشہوری دی دا آغا بی بیانی دی چی نبی علیہ السلام وفات شو دی جواندائی وی خجی دا نہ بی بیانی عائشہ رضی اللہ عنہا دا ابو بکر رضی اللہ عنہ اللور حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ ام حبیبہ چدی نم دے رملا بنت ابی سوفیان برد ام سلمہ چدی نم دے ہندہ بنت ابی امیہ مخزومیہ پنزم سودا بنت زمائے عامریہ شپگم زینب بنت جہش الاسدیہ وم چر میمونا بنت الحارث الہلالیہ اواتم صفیہ بنت ہوئی ابن اختب الخیبریہ الہارونیہ اونا ہم چدا جویریہ بنت الحارث الخزاعیہ المستلقیہ دا نہ بی بینی دا نبی علیہ السلام دا مرگ نرستم پاتی شوی دی او دانہ بی بین آغا بی بین دی چی دا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دا دین روس تا پنکا شوی دی لکہ خدیجۃ الکبریٰ و پات شوی وا او دا آغا روس تا دے زنانہ اسے نکاون شوی دی یو ذلی نبی علیہ السلام تا دی بی بین ہوئے لا چی ستا بادشاہی دا روم نکا منا دا ستا بادشاہی دا پارس نکا منا دا دا پارس دا بادشاہان و دا روم دا بادشاہان دا خود سحال لے استا دا خود سحال لے منگل دا سے چیزو نراکا لگسن چاگیل ورکڑی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ آیات راولی گو اے نبی اوے وقت پلو بیان تا کچرت دا سے غواڑے جن نیج دیو خواہیس داغی فتا آلے اندرا شئی چی پیدا لدر کما سا پیدا میں لکم مہر یا غل در کم او تاسے خوشکم پا خوشکو لو خیستاو باندیم او که یہ وی تاسے چیرا دل رید اللہ و در رسول و دار الاخرت دکور داخیرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اول مشورہ وکا چیتا تخبرکم لاشر سے مشورہ کا دمور سے مشورہ وکا خپلک نزلی کم مشورہ اگر پیش کا پوشل خبر مانی دایاتی طول استا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا و توائی افیق و شاور یا رسول اللہ استاف بارک و نبل جیسے مشورہ کو ما زہاغ زنانے ما چی ارید اللہ و رسولہ و الدار الاخرہ و ان کنتن نا کچھر تیو تاسی چی اراد لرید اللہ و در رسولہ دا کور دا آخرت پا ان اللہ بشک اللہ تیار کرد پار دا محسنات دا نیکو زنانا من کنستا سن عجر نازوی من عجر لیم اے زنانا و دا نبیم آیات کریمہ کی اشارہ دا رفعت شان دا ازواج النبی تا اے زنانو دا نبی چاچ راتاو کستاس ہم بے پاشتن مبینتن پا زبان درازی باندی دل دا پاشی مبینن مرا زبان درازی دا الفاحشہ چکل ذکر شید دینا زنا مراد دا لواتت بدفیلی کل جو فاحشتن ذکر شید دینا مرادی عام معاسی او کله چې په ایسه سم مبینه ولګیږي د دین مرادی فساد د عشرت فساد د خپل کور چې د دې زبان درازی وای د دې وای نو شاولی الله رحمه الله مترجم کې وای ب زبان درازی د پاشت المبین زبان درازی اے بی بیان د پیغمبر ک زبان درازی موکا تاسو له بده چن عذاب درکړی شي مودودی صاحب چلی کلی چه حضرت عائشه رضی اللہ عنہ زبان دراز ہوا نعوذ باللہ دل بدو چن عذابی دا دیر غلط ٹکے ویلا دے اے نبی چا چراتا ہو کستا سنا بے پاشت مبینت پا زبان دراز اخکار مانے دو چن بشیر آگے پر عذاب دو چن او دے دا کار پا اللہ مانے احسان چاہ جی تابیداری اکر استاسن دا اللہ و دا رسول یقنط تابیداری اکر عمل اکر نیکور وکو آگر دا عجر راگر مرتین دوزلی دوزلی یو دا دیو جنا چی اسلام را وڑے بل دا دیو جنا چی پیغامبر بی بی دا او منگ تیار کرے دی زنانا پارز خان کریمان رزق عزت من اے زنانا دا نبی نیوی تاسے پشان دیوی کسے دا نور زنانا باندے نور زنانو گند کی تاسو نیوی فکر دشو نو چہر کرد نور زنانو پشاننوی انی تقیتن کی چرتا سیر کوید اللہ نا پتا بلا تخزانا بالقول نرمی مکوی پوینا کی کلک خبر کوئی زنانو دا نبی دیتوائی تاسو کلک خبر کوئی ولی پیت مال لجی بس تمو کیا غصر ہے چی پزر داری چی مرض ان مرضوی میلانوی زنانو تا وینا کہ وینا معروف اند شرع سے برابر معروف آگے وینا تو شرعت بد نہ گنی بل حکم دے وہ کرنا فی بیوتی کننا کرنا دا صیغہ دا امر دا او باب قریر یقرر باب راضی اصل دے اقررنا اقرر اقرارا اقررو اقرری اقرارا اقررنا خجی حرکت دری اولی ورکلی شو دی قاب تا حمزه او غرزه دلا التقا ساکنین را لیوری او غرزه دلا قرنا شو پوشولی خبر مانی و قرنا فی بیوتی کننا ربونی در زنانو تو یا زنانو کی نی پا خپلو کورونو کی زنانو پا کورونو کی نی پوشولی دے انگریزانو یا دے عالم نا تپوسو کو مسلمان عالم دا غنی یا انگریز خزی تپوسو کو وی وطویل چی مسلمانان تاسو منگ دا تپوس کو دا گل چی گل دا چی بہری یا دیر خلی کی بوئی کئی یا سیلو لکی دا خی او کدا گل سڑی را واخلی پا سندق کی واچی دا دینا با چوک پیدا واخلی دا دے زنانو مثال دا گلو نا دے دا چب دے بازارونو کی گرزی یو زی بل زی گر یو تاو گوری بلو تاو گوری سے دیر خلق تاو گوری سو نا خون کئی دیر خلق دے پیدا خلی نو اگا عالم تاوائی چا نا تاسو مثال دا گلو نا دے دا گل حیثیت خوڑیر کمزور ہے دے گل خو بازار کی دو روپے دری روپے مانے خرچی گی بندہ گل چرے یہ ورزی پہ دویم ورزی مڑاوی شی ختم شی دا گل حیثیت دا زناناو نرے زمن پہ اسلام کی دا زناناو دیر لوی قدر دے زمن پہ اسلام کی دا زنانا دا سے قدر دے لکا سونا و سرہ خود تاسو نا تپوس کو چے یو سڑی سر گٹری وی او ڈیر پا تکلیف بانے دا سر چی تا لاری ترا گزاری بازار تے گزاری کنا دا محفوظ ساتی زنانا و توائی چا نصیبا سر زر چین خلق محفوظ ساتی و پا صندق کے ساتی و آگے تا کلک تالا جرندہ وی چا دا زائی نش آگے ویلا پا دی اسلام کے دی زنانا و دس قدر دے لکا دا سرو دا لالو جواہیرو منگ ویو کچھ را دا زنانا لاری تراوزی نسو کے تختیی دے زنانا حیثیت ختمی گی یو ڈاکو برا شو بے تختیی بل ڈاکو برا چرتا بے وہی راو بے وہی بل غل چرتا زنائی برا شی چرتا زنانا بیزتی بہو کی نمنگ تا دا زنانا دا سروزر نوچتا خکاری نمنگ ویو دے زنانا دیر حفاظت پکار دے زکر دا خود سروزر قیمت لری دا خود لالو جواہر و قیمت لری نو دا دے پارے بہترین کور آڈر دا کو چی بہترین کور دے خزلہ جوڑ کئی او دا خزلہ پر یہ کور کی گرزی را گرزی او دا زنانہ باہر تا ذکر نوزی که باہر تا اوزی نو گورا سر زر دے دا بخراب ش او زنانہ دے عالم تا وی خواب پا اسلام کے دا زنانہ دمرا قدر دے اگر آو دمرا قدر دے ما تو کلیمہ ویزا خو مسلمانی گم فکر دشو خجی دے زنانو تا اللہ وی وقرنا فی بیوتی کننا اسی گئی پخپل کورنو کی زنانو تا وی وقرنا فی بیوتی کننا کورنو کی اسی گئی دسی اللہ تنیدی ویلی چی زنانو دسی چلو دسی چلو منڈ وہا دسی چل کوا نفرے دسی نیدی ویلی خدا دے زنانو تا چی دے کورنو کی نی پخوانو پختنو ویل زنانو دا پار یا کور دے یا ولا گور دے پوشلے اوسنے زمانے کے پختانم تو سکھوں نے پختان دی لوی پختون آگ چاہتا ویلے جی خپل خز بار رہو بس پوشلے او چی گلا روسا کوئی موٹر سائیکل مانے کیا نہیں پوشلے خبر مانے چداتے مخ کے ناچتے ہو تو آپ کی روسا کی نولی پوشلے دیر لوی پختون دک توائے چی خز بار رہی اس لی لوی پختون دا چی خز رہو باسا باہر رہو باسا او دو اٹون ورزلی پا کورونی گرزوان پلے مگورا پلے مگورا پا دو کورونی گرزوان چه پلانی خان مال مولا با ووٹ را چه پلانی خان پلان کی دا ووٹ ورگی او لوی پختون آقا دے چه خزے پا شٹیٹ مای تقریر ہو کی چه وخل کو ما تاو گو رئی آنا زوجتو فلان او بنت فلان دو دا پلان کی لوری ما دا پلان کی خزے ما یوزے کی روستم کی منگے اکالی ہو نو دو پختانو مور راگا لیو یو پیپلی سارے ہو سخت دو پختانو مخالف ہو او منگ خواستم دسے داول دو پختانو سم لگے مینہ دے رو نو منگا جلسے لکنو نو ماغا پیپلی دے تو لے زی اے غلیش وستازا دا بی ٹکٹ اسے نا ماغا ما دو پلان کی خدا کم دیکھ لی دیا شوا اس بدی جگہ رہے تو لوگ نو اس کو لی پختون دیتا ہوئے کہ خزا بار رہو باسی اور کو شرم نما انسان وہ شرمئی رب العزت و کرنا فی بیوتی کننا وہ سیگ تا سے زنانا بخ پلو کورن کی ولا تبر رجنا تبر رو جل جاہلیت الاولا خکار کول مکوے پشاند خکار کولو دے جاہلیت پخواری جاہلیت پخوانی کی بے دونوں نو بربنڈی کڑے لگا وہ چیز نے بربنڈی کڑی دی اے اور فٹ بال والی بال تو چلاڑی کا نا لگڑے توگڑے جاہلیت کا بولا نہیں کہ وہ دہی جامع تو نہیں اس طرح سے لگے وہ نے جامع اور پورے ہوئے اس میں صفا بربنڈی کڑی دی دے زنانو تو اے زنانو منس کا وہی زکات اور کوئی خا زنانو تو منس کا وہی زکات اور کے پخوانوں ملے نہ ہوئے لچنا سیوا مہر رقم مقرر کی زکات فرض نشی اللہ زکات ور کے دیو زکات فرض نشی واطعن اللہ تابیداری کے اللہ در تابیداری کے اللہ در رسول انما یرید اللہ یخلن غوار اللہ چلر کی استاسنا ارز سے بولتی اہل البیت اے ذکور والا او پاک کی تاس تدھیر او پاک و السلام تفسیر قرطبی وئی ان کان الخطاب لنساء النبی فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى نورم کے داخل دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چر آیات کریمہ وکل لستو جڑل بے حتی تبل خیمہ رہا لپٹا بے ٹولا پا جڑا میں لم دکڑا ولی بے جڑل عائشہ رضی اللہ عنہ پا جنگ جمل کی دارا وطل و باہر اگر کرا وطلی دا جنگ و دا پساد دا پارنو دا صحابہ اکرام اخپل منس کی جنگو دا عائشہ رضی اللہ عنہ مقصد داو چیز دا پیغمبر بی بی مذہب وزما دا صحابہ با جوڑا وکی او اختلاف بنا کئی اگر پا خنی خنیت مائرہ وطلی وان خوچہ او دا کار چے کرنو پا اجتہاد مانے کرے خوچہ دا آیات کریمہ بے کل ورس وقرنا فی بیوت کننا نو جڑل بے جڑل بے حتی کہ جخبر لپٹا بے لمدہ کرا لیوزہ با چلی کی ستاسونا پلیتی اہل البیت ادھا دی دامان نے چلی یوزہ با انکو مریسہ اہل البیت تاسو خلافت در کی دان اشنا مانا دا لیو شیعہ لی چی کالو خان کی چرتا دن سا گاڑی کی پخوارا ہو خوتا و جی حضرت علی رضی اللہ عنہ دا خلیفہ اول دے خدا قرآن کی ویلی یو زبان کو مریسا حلال بیت لیکن خدا خدا لیو دا خدا لیو جی کہ خلافت جی کے چیر پر ہے دل دا خرب بولی زد وی استاسو نا پلیتی لری کی غلط خویو نا لری کی اے احلال بیت او پاک کی تاثر پاک غلمانی یہ زنانو تو بل حکم کئی اے زنانو یادوئی وذکرنا یادوئی آغت جلستلے جی استاذب کورنو کی آیاتو ند اللہ سنت دو نبی اس کو زنانو لبکاری جو قرآن و حدیث دکی اسباب تو ٹول برابر دی کورنو کی آواز رسی گی داب کے سرشتے ہیں نا چیز سڑی خوال ورشی التا نجدی کی نینا نا دیتا ضرورت نشتا لری کینا خپل کور کی کینا قرآن و حدیث دکوا ان اللہ بے شک اللہ کاندے لطیفاً مہربانا خبیراً خبردارا او سات ذکر کئی دو مومنانو یو ذلی ام عماری انساری لالا رسول اللہ سلام تیو لیا رسول اللہ عجیبا بندہ کی خلق دی دو سڑو ذکر کی گا دو خضو ذکر نکی گی آیات کریمہ نازل شو یقیناً مسلمانان سڑے و مسلمانان زنانا مومنان سڑے و مومنان زنانا تابیداری کو ان کی سڑے و تابیداری کو ان کی زنانا رشتنے سڑے و رشتنے زنانا صبرناک سڑے و صبرناک زنانا عاجزی کو ان کی سڑے و عاجزی کو ان کی زنانا خجی خیرات کو ان کی سڑے و خیرات کو ان کی زنانا متصدقین اور متصدقات خیرات کو ان کی سڑے و خیرات کو ان کی زنانا روجہ دار سڑے روجہ دار زنانا ساتن کی سڑے خلا عورتن لو ساتن کی خزے وذاکرین اللہ کثیر یاد ان کی سڑے اللہ لڑ یاد ان کی خزے اللہ لڑ تیار کرے اللہ وے پار مغفرت بخن و جرنا زمن اجر لیم جائز ندی د پار د مومن سڑے و ند مومن زنانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکل حضرت زینب رضی اللہ عنہا غختلا داغی دا اہل عیال خیال داو چی نبی علیہ السلامی دا زان دا پارا غواری طول خوشا لو چی خبر شی دا دا زیر دا پارا غواری ناغی خپش خو لیکن رب العزت آیات راولے گا ندی مناسب دا پار دا مومن سڑی ندی مومن زنانا کل جی پیسلو چی اللہ و رسول دیو کارچشی دے پارا اختیار دا کار دا دینا چاچے نا فرمانے اکڑا اللہ و رسول قرآن گمراہ شب گمراہی اخکار باندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید ابن حارثہ تویلا خپل زنانا مطلقا وا پوشول خبر مانی دا کنگ تے پہ ولی کولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دا وحی پہ ذریعہ مانی ویلے شیو کہ چیر تا زید خزا طلاق کن تا پہ نکاح مانی اخلے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یو فکرو دا زنانا طلاق کے زیب نکاح واخلم پا مال سے بروستے او ڈنڈورا شروع شی پراپیگنڈا با شروع شی چی نبی علیہ السلام دا خپل زوی خزا پا نکاح واغستا دا دی پراپیگنڈی دا وجنا نبی علیہ السلام زیب تا بار بار ویل خزا مطلاقا وا کلا چی تاوی انا کولا آغا سڑی تا چی انام اللہ علیہ چی اللہ انام کڑو پاگی من اسلامی ولی نصیب کڑو انام تالی تا انام کڑو پاگی من ازاد کڑو دیو اسار کا زان سر زوج کے بی بی استا وتق اللہ یرو کہ اللہ نے وتو فی فی نفس کا تا پٹا وہ بخل نفس کا اللہ مبدی اگد ج اللہ کا رکھ ان کے تا بخل ز خپل نفس کے دا خبر پٹا ولا کہ زید داخل طلاق کی نما تو خود اللہ حکم دجتے ہو گا وتغش الناس تیر دل دخل کنا کہ خلق رامر اپ سے شروع کی والله والله چلا حق دے لائق دے تیر ہو کے فلما قضا کلج پورا زید بن حلاغن وطرن حاجتا ما نور حاجتی دقا بی بی تنو زوجنا کہا من پنکا در قدیر تا تا لیکی لا یکونا چنشی پا مومنان وائن تنگ سیفی ازواج دویائیهم پا بی بیانو دا متبنگانو دا کی زاقا دو کلج پورا کلاغن وطرن حاجتا او دیکار اللہ پورا کلشوے نشتا و پیغامبر مائن تنگ سیف آغت سکی شپرز کل اللہ دے پارا طریق اللہ دا پا خلقی خلو چی تیر شوی دی من قبل و مخی چه مطلب مخینی پیغمبران چی دی دهاغ پیغمبران دیر دیر بی بی نوی پوشولی حتی که ده حضرت سلیمان علیہ السلام تقریبا چه زر بی بی نوی ده داود علیہ السلام چه سل یو کم سل بی بی نوی دی نبی حکم پشاند مخینو پیغمبران ده سنت اللہی طریقہ اللہ پہا خلق تیر شوی دی من قبل مخی او دے کار اللہ تعالی قدرم مقدورا اندازہ اندازہ کرے شوی دا خلق آ خلق دی چی رسائی پیغامات دا اللہ تعالی ویری گی دا اللہ نو نیری گی دیو کسنا اللہ سوال اللہ نو کافی دا اللہ حساب گو ان کے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ڈرامہ شروع شولا ڈرامہ دا شروع شولا کہ نبی علیہ السلام دا خپل ننگور سے نکاح وک جواب ندے محمد علیہ السلام پلار دے یو کس میر رجال کند سڑو ستا سنا ٹھیک دا چے دا سڑو کہ دا چا پلار ندے خود متبنا دا خزیس رے ولی نکاح کولا زمنگ دارا سمے ولی مات کو جواب ولا کی رسول اللہ لیکن اللہ رسول اللہ رسول اللہ بکاری چے رسم مات کی دے بدا رسم نماتا ولی رستو بل پیغمبر راغل آگے بدا رسم مات کروے وخاتم النبیین او دا مہر دا پیغمبران دے دا آخر دا پیغمبران ندے خاتم خاتم بالپتح و بالکسب بمعنی آخر القوم توائی نبی علیہ السلام آخرنے پیغمبر دے دا دین رستا بل پیغمبر نشتا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی مثال زما او دا انبیاؤ دا سرے لکے و خیستا بنگلے چی دا بنگلہ رنگ نہ ڈیرا خیستا خلق تیری کی سیلے کئی خود دے بنگلہ کی ایو خخت کم ادا نورا بالکل برابر شو یو خخت زیب کی کم دے خلق راضی ہوئی چرا بنگلہ خلق را ایو خخت کی کم ادا وی انا اللہ بن زاغ خخت ما بنگلہ پا ما پورا شوی دا انا نبی و ز پیغمبر ما ولا نبی بعدی زمان رس بل پیغمبر نشتا او نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اخرین پیغمبران نہ دے او دے اللہ پر ہر سمانے پوی دن کے درے باب نہ ختم شو سلورم باب پریروز سبق کی روان دے تفریح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا اخیرانے سلورم باب دے سورت تر اختتام پوری پدے باب کے خطابات باقیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او مومنان تا سلور خطابات نبی علیہ السلام تا دے اشپگ مومنان تا آخر کے تخویفات و زواجر دے منکرین ہوتا دے آیات کریمہ کے اللہ مخاطب مومنانو تا کئی چھے مومنانو اللہ دیر یاد ہوئی تفسیر روح المانی وئی ذکر کثیر دیتا ہوئی چپ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرئی اور جو کم ذکر کے چراغے پا مانا مانے پوہے گی دیتا ذکر کثیر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوزر تپوس وشو کہ شرائع دی اسلام دیر دی فمرنا بے امرن نصب تو بی ہی منگ تا دین دس خبرہ وخیوا چا منگ پہ منگولے ولگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی لا تزال لسان کا رتبن بے ذکر اللہ ہمیشہ استا جب لمدی دا اللہ پہ ذکر مانے ہمیشہ دیتا وی کہ تو ولاڑے کہ تو ناشتے کہ تو روانے چھ دا اللہ ذکر کے ذکر و پہاغت طریقہ مانے کے چھ کم دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منقولی دا حدیث مقصد دالے چھ دون ذکر کوئے چھ تا تخلقوئے چھ دا لیوانے رے لیوانے سڑے چھ اوکار پس شروع شی ہم دسے لگے بلتا توجہ نہ رہ جی مانتا دا ذکر دیر دیر کوا خلقوئے چھ بلکار نشتا خم دا یو ذکر دے لکھ لیوانی چھ یو ترت متوجیش او دا وش چھ پلس بکر کمی چھ یو باسی یو ذکر دے یو رمبار والدی او در امبار والا تا خلق لیوانے نوئی خلقوی دا خود خروب شان آوازو نکی خلقوی دا سکوب شان غائبی اللہ لرا پیاد ولو ڈیرو باندے چاقی کی اخلاص او پمانا پوئے گئے او پاکی بیان اللہ لرا سار او مازیگر اللہ وزاد دے کہ رحمت را لے گی پتا سے باندے و ملائکتو ہو و ملائکتو بخن خوالی ستاغر پارا صلی علیکم و ملائکتو ہو اللہ رحمت را لے گی و ملائک دعا گانے لگواڑی چراو بازی تاثر تیرو نرنا تاو دے اللہ پا مومنان من محربان تحیتو ہوں پیشکشی دے پاوڑا چھ مقامو سے اللہ سلام سلامتی بئی وینا دے سلام دے پیاغوڑا چھ مقامو سے اللہ سلام مبارکی بئی اور تیار کرے اللہ دے پارا اجر عزت من اے نبی اقنان تملک جلے گلے شاہدن بیان ان کے دا توحید زیر ورک ان کے موحیدین لرا نظیرن یر ان کے منکرین لرا وداعین الاللہ یوت بلن کے اللہ لرا دائی و مدعی ونو ولی مدعی کے دعوی کئی مدعا دعوی کل کل پتہی چلے نشی معلوم اولاد پیغمبر دعوت عام دے کار دعوت ہے دویم دا چې مدعی دی ته وایي چې خپله دعوه پرېږدي نو پرې ښودی شي خو دعوت اسلام به نه پرېږدي ودایم الاللہ بلونکی په طرف د الله باندې په حکم د الله باندې و سراجم منیرا او ډیوه دا پړقېدونکي زیره ورکه مؤمنان ور بشکه دې پاره طرف د الله نه فضل دی لوی تابعدار مې کول کافرانو د منافقانو پرې ضرر دی توکلوکه په الله باندې کافی الله وکیلن ذمهوارا کتاب کے مومنانو تو یہ قانون ذکر کئی اے مومنانو کلچ نکاح کئی تو مومنو زنانو سرا نکاح من سوکڑا خود دخول او جمان مخ کے طلاق شلا سمت طلب تو موہننا بیتا سو طلاق کی را زنان من قبل انتما سوہننا مخ کے دکور والی ساسو دا غی سرا مصلب کے دایا دکی فما لکم علیہن من عجدتن نشتر استاسو پارا پا دوزنانو من عیدت تا تد دونها چی تاسو شماری دی عیدت لرا و غیر مدخول بی ها زنانا من عیدت نشتا باقی مہر اولا مقرر شده کنا که مہر نو مقرر شده دوڑا جامدی ہوگا که مہر مقرر شده نم مہر دیور کی بمتیو هننا پیدا ورکی جی زنانو دن خوشی که دلب خوشی که ولو خیستاو بانیم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو پارا سونا بیبے نے حلالی دی اے نبی قنن میں حلال کلی استا پارا بیبے نے استا حق بیبے نے آتے تو وجور ہن نا جتا ورکڑے گئی تو مہرونا وہ نور و نور قومن کی زنانا کے مجھے سونا زنانا ہوتا مہر شیور کل دال جائز دی پوچھو لیں پیغمبر علیہ السلام تابیدار د خواہشات نو کہ ڈیر خزی کولے دیو جن دا تابیدار د خواہشات دے تو چیر تے نبی علیہ السلام تابیدار د خواہشات ہوئے نبی علیہ السلام بس طول خزی با چہرے کڑے ہوئے پیغلی جی نہ کہے کڑے ہوئے لیکن نبی علیہ السلام پہ بی بیانو کہ واحد یو زنانہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دائی پیغلی کڑے ہوئے نور ٹول خج کنڈی کری دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیر زنانوں سے نکاح نہ کول بری کی پیدا دعوا تو مختلف قوموں سے تعلقات قائم شی چدئی تین و رسائی دوم دا چد سے اسباب و آلات نو چاہ مخل کے دند سے دلے ہوئے نو تو زنانوں کو واسطے تمانی باز خل کو دن اور رسی گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر بھی دیر پارا ذکر جائز دی ہر نبی دیر پارا جائز دی امتی دیر پارا محدود زنان جائز دی اے نبی اکرن محلال اکر استا پارا بی بین استا آگا کہ تاور کڑا گئی تو وجورا ہون نمہرون دا گئی واغا سچ مالک مالک دے خلاستا نمہ دا آگا سنا فا اللہ علیہ کا مالک فکر اللہ پتا مانے مالک غنیمت کے اللہ پتا باندے تا اپنی کار کے دسی بی بینی دی چاہ پر طریقے مال پہ ستال در کرے شویری حضرت سپیا جو خبر مانی ہر چی مار یقب دیو ریحانا وا دا پہاغ زنانو کی وجہ پا قید کی را وستلے شئیو را وستلے شئیو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ غیر دا نکانا دام دل جائز دی جو ما ملک تیمینو کا او آغا چی مالک دے خلاستا دام دل جائز دی وشل خبر مانی یاد دا زنانا ازاد کی اور بے اس نکاح کے ندام دل جائز دن مافا اللہ علیہ کا آغت چمال پہ کرے اللہ پتا مانی ہمارے غنیمت کے اللہ پتا مانی درم قسم وہ بنا تم میں کا تخصیص د دیکھ کیوں کو د وجد تشریف و شرافت نا حلال رشتہ پر انونا د ترونستا اورونا د ترورینستا نونا د ماما گانوستا نونا د ماسی گانوستا عم او خال مفرد ذکر کا زکا عم او خال دا پا مرتبہ د جنس کے دے لگا شاعر او راجز باقی عمتن او خالتن دا پا مرتبہ د جنس کے ندا لہذا آگے جم راوڑا او حلال ریستا دا پارا نونا دا ترنوستا نونا دا پپو گانوستا نونا دا ماما گانوستا نونا دا ماسی گانوستا خود دی زنانو کی یو قید دے آغا زنانا کی ہجرت کڑیستا سرا مدینی تا دا ترنو نای دی دا پپو نای دی دا ماما دا ماسی شرط کے دارے چ دے زنانو ہجرت کڑی مدینے تا سلورم ومرا تنا حلال استا پارا زنانو مومنا چیو بخی خپل نفس نبی علیہ السلام تا زان بخلے بغیر مہر ایراد لری نبی چ نکاو سو کی خالص تل کا دا بخل زنان خالص استا پارا بغیر مومنا ہونا یا دا ڈیری بی بیانی خاص استا پارا بغیر دا مومنان قد علمنا اقینان منگ دا پتا دا آغا سا چمم مقرر کردی پا دا ایمان بارا دا بی بیانو کی دا بی بیانو خبارا کی انسا مقرر کردی مہر و آغا سا چمالی کان دی خلاص سنائی دای استا دا پارا بی ڈیری بی بیانی جائز کردی ولی لیکی اللہ یکون چنش پتا من حر جن تنگ سے پتا لین مسائلو کیو دے اللہ غفور الرحیم بخون کے میرا باندے ترجی من تشا منہن و توی لیک من تشا رستک واہا وچو جستا فخی دی زنانونا زیورکو دزان سرا کمی زنانا چی دی فخی سو مطلب اے نبی پتابان دی قسم نشترے پتامن نوبت دو چلازم نرے ستا فخرا چی کم زنانا دزان خوات را ولی دی پارد جیما و کم رستکے تر جی روس تکوا چوکے تو منہ زنان ہونا زیور کو زان سرا چوکے وہ منی بتا گیا تھا آگ زنانا چیتے تلب کے دا آگ زنانو نا ازلتا چتا جدا کڑی تا دا گئی نوبت ختم کرو بیر تا گواڑی چیتے لکھپل نوبت لور کے یا کم زنانا طلاق کڑ پتلا کرے گئی سر بیر تگواڑی چی بیر تر جو ہوتا ہو کے او هاغ زنانا تی طلب که داو چان آزل دیتا آزل کرده دیم تا جدا کردی پلا جنا لیکنشتا گنا پتا باندی زالکا دغ زنانا ستا خوخ دا که نوبتو لورکه که نیورکه نکاکی فقط ساتی زالکا دا نکاکی ساتل ادرانیج دید انتقر را آیونو هننا سڑیگی بسترگی دی ولای حزنان بغم جن کی گی ہوئے دن خوشحالی کی ماں پاگ سمانے آتے تو ہن جتے لور کے کلو ہن دا کلو ہن تاکید دا آتے تو ہن دا زمیر نہ دیکھا دا آتے تو ہن دا زمیر تاکید ہوئے نہ بے کلو ہن دے بکر کل ہن دا لام زور پکایا دے دا کلو ہن مرپو دے دا تاکید دے دا ولا یحزننا ویردوینا دا دغز مائر تاکید دے ولا یحزننا کلوہننا ویردوینا کلوہننا نبغم جنکی گی ٹولے خوشحالی گی بٹولے اللہ پوری کے پارسمان کے بزرگ استاذ کے دے اللہ علی من پوری دن کے حلی من صبر نہ کام نبی توائد دے نہ روس تور زنانا لجائز ندی دی آیات مبارک یو قول اللہ چل آیات منسوخ دے ہم پر مخکینی آیات مان منسوخ دے یا یوہن نبی انا حللنا لکا زواج کام دا آیات پر نزول کی مخ دے اگر رستا دے دویم قول دا چھے نجی آیات منسوخ ندے من بعدو من بعد الاقسام الاربعات پس دا اقسام اربعونا اقسام اربع کمی زنان دی تاولا مہر ورکڑی یو مالک استالاس دعا بنا تیام میکو وغیرہ درے ومرات مومنتن سلورا دا دے چلور اقسام نہ سیوا تال خز جائز ندی دا دے چلور اقسام نہ سیوا کم خز پاتش ولی سپا مشرکا او یا زنانہ غیر مہاجرہ مومنہ غیر مہاجرہ ندی حلال ستا پر زنانہ دین رس ولان تبدل بہنن چ بدل کے بدے سمین زواج نور بی بیانے چ دا طلاق کے نور وکے اگر کہ بتا جو کہ کر دیتا رہسن ان خائس نورو الا استثناء دے قول نہ چلا ہل لکن النساء الا ما ملکت یمینوں کا جائز نہیں ستا پارا زنانہ مگر ہاغا سچ مالک دے خلاص تا کہ بچیرتا پا غنیمت یا پا مالی پیکتا تا زنان رائشی دغا زنانا کولیشی آن کا کافی ردا او دے اللہ پا ہر سمائے رقیبا نگاہ بانا وشلے بل قانون مومنان تا ذکر کئی او دا دعوت طریقہ دخا او سڑی دا دعوت در کو دعوت چے کم ٹیم لدر کرے آغا ٹیم لراشا دسنه چه دعوت لس بجی او تسار لاچه اسکله نی وقتی را ورسه گی مقصد دای چه دیگه وکیل ما گف شب بول ما او چه می ما ملتا اوز کو ننا دعوت چه لکم تیم در که آغا تیم تا ورشان وشل دا سڑی مانی بوچکی گی جی او راشی بل راشی بل راشی نمیلمانو تیم روز تا ده دا خپل کاروبار برابر ہے زہین برابر ہے اور خلق مخ کرا رہا نہ دے سب کی نہیں کہ زہین کاروبار وہ کہیں دویم قانون دا جگہ ڈوڑئی منہ کھڑ لو نہ بے خبر ہو تم ہی سارے گئی جگہ ڈوڑئی اور دسی بھی چیو چخلگ زیو چرا جی چخلگ زیو چرا جی مجھے تم ہی سار شو بل مثار شو بل مثار سی دخل کور مالک چرا وہ تنگی کے پدے مانے حضرت زینب رضی اللہ عنہا نکاح چکلا وہ شلا نبی علیہ السلام بدغ زی کے خلق کے ناست پر لتے وہ دو خبری شروع کی کسی شروع کرے نبی علیہ السلام نے پاس لاڑ سات نو نو بیرا گئے بے لاڑ بیرا گئے بے لاڑ اللہ یات کریم را بولے گا آداب د بیمار دادی د بیمار تپوس لے جو ورزی نو د بیمار سب نہیں سارے گی چھ بتی اس کو ڈوڑے بتی اخرو گپ شپ بہ سو لنا یو د بیمار تو پوس لور تللی یو د بیمار خدمت لور تللی د بیمار خدمت ل چور زین بے کڈیر سات تیرے گلگ تیرے د بیمار تو پوس ل چور زی نہ دمر سات بتیرے لکے وہ سڑے کے چاروے لشی چاروی پل اشل مائیں لس منٹ اشل منٹ تیری گی دو نو سکین دین زیت مکین دویم بیمار دا چه ور لی نو دا بیمار تا بیمار پس زیمانی بلاس کی دی او توج توهورن لا باس دا مرز تا دا گنان پاکی پروا مکو او انشاءاللہ جوڑی خوا تسلیو لورک او ورسرات دعاگانوی و اللہ مذہب الباس رب الناس و اشب انت شافی لا شفا الا شفا و شفا اللہ غادر سقما دا دعا کیوی و اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ایش بیا کا دا دعا کیوی و الحمد بیوی و قل ہو کیوی چک نور سکم دم تیاری پا دی بیمار نا تپوسو کہ استا کمشی تزڑکی گی جی کمشی تزڑکی دو او دا حقی سر کور که نو نو آغا چیز رو دا کور نراولا که وست رسیگی که وست نرسی دعا گو تاو کس را پا بچگی خجی دا بیمار حالت ورش که چه تاونو سا شیکاو لیویکا که وست رسیگی که نکیگی وقت تپوس لیو کب تپوس دا بیمار کی انتہائی سواب دے سہر چکل لاش اویزر پرشتے تر ماخا پور سڑی پر مشفرت دعا کئی مازیگر چکر لاڑی د سہارا پورے د مغفرت دعا ل اویزر پرشتے کئی د بیمار تپوس دا یو حق دے پہ مسلمان مانے ہو لیکن طریقہ دا چلتا پرلت نغزے بلکہ فوا کا ناقاتین دمر سات بتیرے فوا کا ناقاتین لکا سڑے لش دبن وقت کے اے مومنانو مداخلے کی کورند نبی تا مگر چی جادو تشی تاستیلا تو آمین خوراک دا غیر ناظرینا چنی وی انتظار کون اینا ہو دا غیر پوکوالی تا اینا الہ نسجی ہی ولیکن ازا دوئی تم لیکن تاو شکل راو گل لیشو لئی فدخولو داخلے کلے روڑی اگر پنتشی رو خورے یولا مستانیسینا او نی وی تازی ساری دن کلے حدیث نپار دا خبر اقنان دا ضرر رسی نبی علیہ السلام کا بس حیا کے استاسنا اللہ چرے لا یستحی نپری دی من الحق دا حقنا او کل چی تپوس کوئی دا زنانو نا مطان دا سامانا زنانو نا تپوس کوئی دا سامان دا کم چیز دا کئی مسئلے تپوسو کئی دا زنانو نا من ورائی حجابین آخوا دا پر دینا دا پاکوالا استاسو دا زنو دا پارا وما کان لکم دا مناسب تاسو جی ضرور سوی رسول اللہ تا او دام والا جائز نے چنی کہا کہ ازواج ہو بی بیان دا پیغمبر سے من بعد ہی رسل نبی علیہ السلام آبادم چرے ولی بی بیان دا نبی دا امت دا پارا مین دا مور سے نکاہ نکی این نظالکم اقلم داکار دا نکاہ کہ ولی بی بیان دا پیغمبر سے کانا دے پنیز دا اللہ من عظیم اندر اللہ گنا کخکارا کہ وہ یوتی دیا پٹا ہوئے بے شک اللہ پا ہر سمانے پویدون کے رہے نشتا گناہ پا دے زنانو مانے پیا باہرین نب بارا پلارانو دے کے وشلے پلاران یو چو کسانی ذکر کری دی دا ذکر کول چی او زنانا زان لزے گی کینی نو دے خلقو سکے ناستیش یو عام پردہ دا عام زینت دے اگر دولہ سو قسم خلقو صورت نور بیان کریو دل تا غزینت سره د خلوت د ځان لکه ناستل نه دي د لک کسان دي نشته ګنا په ځانانو باندې بارو پلارانو دی کی ته د پلار سره ځان لځه کې ناشته او نو په بارو ځامنو دی کی نو په بارو دورونو دی کی نو په بارو دو اوریرونو دی کی نو په بارو خورینو دی کی نو په بارو عام ځانانو کې او نه هغه چې مالکان وی خلاص نه دی وتقین الله او زنانا وی ریگی دا اللہ نا یا زنانا دی وی ریگی دا اللہ نا بیشک اللہ دے پہر سمان شہیدن گوا واتقین اللہ وی ریگی دا اللہ نا بیشک اللہ پہر سمان دے شہیدن گوا ان اللہ و ملائکتہو یصلون علی النبی دا شوافیو دا مسلک دے چو عموم دا مشترک جائز دے عموم دا مشترک دا مشترک نہ پان واحد کی دو مانے اور درے مانے واخ لے دا جائز دے دا احناب پنیز مانے عموم دا مشترک جائز نہ دے عموم دا مجاز جائز دے عموم دا مجاز دے تو وہی کہ دے لفظ دس مانا وہ کا چاہ دو مانے دا دی مشترک دا دے دا افراد نہ وہ گرزی دے تو عموم دا مجاز خجی نو دل تیو سلون مانو کے شابسی سرا شابسی لاند دو افراد دی شابسی اللہ رحمت دے شابسی ملائک استغفار دے بے شک اللہ ملائک شابسی وی پہ نبی اے مومنانو تاسو درود راو درود وی پہ نبی علیہ السلام مانے صلو علیہ دعاو کے پہ نبی علیہ السلام باندے دعا در رحمت اور سلام واچو پر ایمان سلام صحابہ کرام یا رسول اللہ سلام ہو منگ پی جنو صلات دمان سنگ صلات دمان چا صلات و سلام علیک یا حبیب اللہ نبی علیہ السلام علیہ آغا صلات ہوئے ہوئی چا اللہ مصلی علی محمد وعلی آل محمد زجر یقیناً ہاں خلق کی ضرر سے اللہ اور رسول لعنہم اللہ لعنت کرے پر ہمارے دنیا و آخرت کی تیار کرے دے پر عذاب مہین عذاب رسوا کے ان کے ضرر پیغمبر تھا دا پیغمبر دا حکم مخالفت او خلق کی ضرر سے مومنان سڑو تھا مومنان زنانا ہوتا مومنان سڑو مومنان زناتا اقوال افعال قبیحا بس پہ بد نم مانے اخلی غلط کارون نسبت ہوتا کئی نو ہا خلق کی ضرر سے مومنان سڑو مومنان زنانا ہوتا اب مومنان سڑو مومنان زنانو کی خود صحابی کرام پر طریقے اولا سے داخل دی بغیر مکتسب بغیر راہ گنانا چلے کڑے پہ قد احتمال وقنن دے سڑو بار کو دے ضرر والا بار کو بہتان دروغ و اسم مبین گناہ کارا اور پر ایک دام داخل لی چھ مومن سڑی مومن زنانا سڑے ضرر رسی دام یو قسم ضرر دے یو سڑے ماہر دا قرآن و دا سنت دے دیو سے سڑے پر آپ گنڈے کئی دا پر آپ گنڈے چلے ضرر دے مومن سڑی تا یا یو زنانا چلے قرآن و دا سنت ماہر دا سڑے اغیب سے پر آپ گنڈے کئی دا ضرر دے مومن خزو تا دی سڑی چون گنا وکڑا دا پر آپ گنڈے والا چون گنا وکڑا فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا دے خلق بار کے بہتان دروغ گناہ سرگندا گناہ سرگندا دادا چرے او سڑی حالت دس بیان ہے چرے خلق و ظاہر مجلس کے آگا خلق و تسپخ کارش دا چرے بہتان دے و اسما مبینا دے کار دا یا خلق چاہ پا قرآن مانی پوئی گی اور طالبان متوئی شیخ القرآن صاحب شیخ الحدیث صاحب دا متوئی کنا نو دغا شیخ القرآن صاحب و دغا شیخ الحدیث صاحب اگر دا قرآن پا دی مانو مانی توجہ ہو کی کہ زو مومن سڑی تا ضرر رسو مومن زنانا تا نو دا دا بہتان و اسم مومن دا صفت مال ثابتی کنا ثابتی گی پکار دسی ری چی سڑے مسلمان سڑیب سے پا مسلمان زنانب سے پراپیگنڈا وہ نکی حقی گناہ کری نہیں اور سڑیب سے پراپیگنڈا کری پا قدی حتا ملو بہتانا و اسم مبینا یقینا دے خلق بار کا دروغ لرا اور گناہ سرگان دے لرا اے نبی و ایناو کا اخپلو بی بیانو تا بی بیانو دا پیغمبر لکا مخ کے منگا ذکر کرے اگا نہ بی بیانے و بنا تک اخپلو نونو تا نبی علیہ السلام چلور نونے دی حضرت زینب رضی اللہ عنہ او شل خبر مانی حضرت زینب رضی اللہ عنہ دا پا ابو العاص مانی وادر ابو العاص ابن ربیع دا نبی علیہ السلام مشرع لور دا پا تم کال دا ہجرت دے اوپا شوی دا حضرت رقیہ ام کلثوم رقیہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہما نے وعدوا چگو اوپاس راگے نروس ام کلثوم پہ نکاوا وستا دا گناہ نہ دا رقیہ ام کلثوم دوانا خوین دی دی نبی علیہ السلام نون دی حضرت رقیہ چکل اوپاس شوید ام کلثوم پہ نکاوا وستا دا بے حد سے ڈرامہ کول چی جی خینہ واغست و خینہ کو خوری نوے دا ڈرامہ خستاب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پوری دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یو لرد نبی علیہ السلام کرلے پا نکاح باندے کیا کل امرہ رہا ہوں پسے دوے مدرو لاغستے دا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دا پا حضرت علی رضی اللہ عنہ مانے وعدہ دا دا درین نونا دا نبی علیہ السلام دا نبی علیہ السلام پا زندگی کی اوپات شوی دی حضرت زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ رضی اللہ عنہ دا کشر لروا دا نبی علیہ السلام دا روس شپگ میشتے پس اوپات شوی دا دا نبی صلی اللہ علیہ السلام چلور زامن دی چلور خوشول خبر مانی یو زوی چرے قاسم نم دے دویم نم طاہر دے دریم نم عبداللہ دے دا دریوان زامنی دا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نا دی اپوڑکوالی کو پات شوی دی سلورم زوی دا ماری قبطی نا دے ابراہیم نمی دے اوشلے پا آتم کال دا ہجرت پیدا شوی دے او دا شپاڑا سویا دا تل سمیشتو پا عمر باندے ہو او بے اپات شوی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکل را گا دا اپات کے دو نبی علیہ السلام تلیا ابراہیم ان نبی پھرائے کل محزنونا ابراہیم ستا پا جدا والی منگ تا غم ورسیدا ونسائل مومنین او دا زنانو دا مومنان تو یا ویدنین علیہن من جلابی بیہن پل پڑونی پزان پوری را جوخ کی چی دے بدن نخ کاری اللہ وی پڑونی چیلو نالو پٹی زان پوری را جوخ تی کی چی دے بدن نخ کاری دیو اینا نا پڑونی کور کے اوتا وارتا وا مستانا وزیر اعظم جوڑش خوشولے دا ہم پڑونی پر سر کردی دکا وزارت لندر کولے کی وزارت دے چولا ور پیشی دے بے تمام ملک حرام شی چی دے ملک ورازی چنگا فکر دشو خجی رب العزت و یدنین علیہن من جلابی بہن پل پڑونی بوکرے پزام پر درا جختی کی خوشو لکھا برمانے پڑونی گزار کر لی لپٹی گزاری کر لی دا کمیسون کپڑی لنڈی شوی کمی شوی دی نسنونی پکنشتا پر تو گو کمیس دسی جوڑی چا دا بدن طول حالت بیانائی خوشو لکھا برمانے ننا دسی بنکی دسی جامع بنا گوندی چا بدن توصیب کئی عبداللہ ابن عباس ہوئی طریقہ دی ادنا دادا چھو ٹھول بدن دی پڑ کی اللہ عیانا واحدتا یہ اس طرح دی اخکار ہے چھو پاگے میں اللہ ری تگوری اے نبی ویناو کا اخپلو بیانو تا و بناتی کا اخپلو نونو تا و نسائی المومنین و زنانو دا مومنانو تا چرا جوخ دی کی بخپلو زانون مانی من جلابیہن چیلو نا دی ذالک ادنا دانش دی دا ایو رفنا چلے و پیجاندلے شیم چیلے پزانا چلے پیجاندلے وشی دا اصل مومن خزا دا فلا یو زیم دیتا با ضرر نشی رسید لے پشان دا ینزو لگر کدی زنانا ہم دیسی چلو گی جامعی گزار کر دے خود دیو دا ینزو فرماس کسی فرق نشتا نو ینزو تا خلق دا کاروبار ہوئی چا پیڑا ہولا ورکی لخت مانی ہوئی نو بے و دا زنانا ہم داشانا والے کی گی تکولے کی گی وچی پاسے گی دا کار کوئی دا کار کوئی دا کمی خزی جی دینو کروب سے دیر کوشش کئی کہ نا دا در حقیقت کی اینزی دی اینزی فکر دشو لکہ دے اگا اینزی کم کارونا کئی نو دے اندی کوشش کئی چھ مندسی کارونا وکڑے نو دے اندیشی پی جاندلے کی دلے چھ دا کنے اصلی زنانا دی ہاں کم زنانا چھ اگا دا صدق دا پردی خیل ساتی نو دے پی جاندلے چھ دا احرار زنانا دی فلا یوزین ضرر دو تنیش رسل لے دے اللہ غفور الرحیم بخون کے میرا باندے کمنی نشی منافقان سڑی واخر چی بزرگوں کی مرض دے والمرجفونا درو خوراون کی خلق فی المدینہ تے بدے خار کی مرجفون اٹکل خلق درو خوراون کی لنگری انکا خامخا تیز بگو تاغر پدے مانے سملے ہو جاویرون کا وروا بچو تاغر پدے مانے بے بگاو انتو گنو کی ستاسا پدے مدینہ کی اللہ قلیدن مگر لگا لعنت کرے شو دے پدے مانے اے نما سو کے بکم دے مندلے شی نی ولے شو کو تلو تقتلا وجلے شی پوجل تو سلام طریقہ اللہ پا خلق کی تیر شی دی تیر شی دی من قبل مخ کے او چر بیان مزل اللہ طریقہ تبدیل بدلے دلا چ اللہ بی دین خلق کو سزا ور کئی زجر ور کئی من ہر قسم اسلامی کی صد و پارا زمین دی دکان پتہ یا ساتئی اشاعت توحید و سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان